Tunk No Frost, szuflada Fresh Zone, klasa A++. Zapłać teraz tylko 1111 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratorzy i kurator oświaty sprawdzają, jak doszło do zabójstwa w szkole w Warszawie. W Centrum Olimpijskim gala ruchu paraolimpijskiego z udziałem prezydenta. Już jutro zostaną otwarte ogrody dolne Zamku Królewskiego w Warszawie. Kuratorium Oświaty sprawdza, jak doszło do tragedii w warszawskim Wawrze, mówiła w Trójce wiceminister edukacji Marzena Machałek. W placówce przed południem jeden z uczniów podczas kłótni śmiertelnie ugodził ostrym narzędziem swojego kolegę. Kurator oświaty i jego przedstawiciele są w szkole, sprawy badają, sprawdzają, wszystko będzie analizowane i na pewno będą z tego wyciągnięte odpowiednie wnioski, a także konsekwencje. Oprócz tego działają służby, ale nie chciałabym, żeby to były wnioski pochopne. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministerstwa Edukacji o przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa we wszystkich szkołach w trybie pilnym. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że sprawa będzie wnikliwie wyjaśniona. Pomoc dla rodzin i placówki zapowiedział też prezydent Warszawy. Prezydent Andrzej Duda wyróżnił wybitnych polskich paraolimpijczyków i działaczy sportowych. W Warszawie trwa gala z okazji 21-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi tę galę. Witaj. Dobry wieczór. Powiedz, kto został wyróżniony? Prezydent uhonorował 4 osoby zasłużone dla sportu. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Zenon Jaszczur, prezes honorowy Stowarzyszenia Sprawni Razem. Krzyżem oficerskim wyróżniona została Grażyna Andrzejewska-Sroczyńska, prezes Zakładów Elektromechanicznych Elektra, Spółdzielnia Inwalidów. Krzyże Zasługi otrzymali również pływaczka Oliwia Jabłońska i szpadzista Kamil Rząsa. Prezydent mówił podczas gali, że wyróżnieni, podobnie jak wszyscy paraolimpijczycy, są osobami bardzo twardymi. Niezwykły przykład dla ludzi, którzy bardzo często rozżaleni wobec życia i wobec losu nie wychodzą z domu. To państwo pokazujecie im, że można. Podczas gali uhonorowano też mecenaców sportu, trenerów czy działaczy sportowych. Za chwilę jedno z wyróżnień wręczy też Polskie Radio. Chodzi o tytuł Impreza Sportowa 20-lecia. Z Centrum Olimpijskiego Karol Surówka. Ja dodam, że Polacy startują w Igrzyskach Paraolimpijskich od 1972 roku i zdobyli dla naszego kraju ponad 770 medali. Premier odniósł się do publikacji na temat jego rodziny. Szef rządu podziękował za płynące do niego słowa wsparcia. Super Express opublikował informacje oparte na fragmentach książki Delfin Mateusz Morawiecki autorstwa Piotra Gajdzińskiego i Jakuba N. Gajdzińskiego. Napisano tam, że dwójka dzieci premiera jest adoptowana. Tak odniósł się do tego szef rządu. Staramy się z żoną normalnie żyć i dziękuję wszystkim za dzisiejsze słowa wsparcia. Ujawnienie informacji o adopcji dzieci przez premiera potępiło m.in. Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Już jutro zostaną otwarte ogrody dolne Zamku Królewskiego w Warszawie. Półtoraroczne prace kończą proces odbudowy nie tylko Zamku Królewskiego, ale i warszawskiego Starego Miasta. Wojciech Falkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. To jest koniec zagospodarowania przestrzeni historycznej i kulturowej wokół zamku i na całej Skarpie Wiślanej na tym odcinku. Starówka wraz z zamkiem jest wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Kultury. Sławomir Kwiatkowski, główny inżynier Zamku Królewskiego w Warszawie. No i ta łąka, która tu była pod zamkiem, nie bardzo do tego pasowała. Teraz mamy ogród historyczny. Dosadziliśmy ponad 300 bloków bukowych. Monika Drąg, inspektor nadzoru terenów zieleni Zamku Królewskiego w Warszawie. Kolejno 65 ponad odmian bylin, 25 tysięcy roślin sezonowych w ogrodzie dolnym i tak można by ciągle te liczby przytaczać. Towarzyszy temu otwarciu wystawa róż. Polacy kochają kwiaty, kochają róże między innymi. Naszym celem jest pokazanie, jak wiele odmian jest róż, które mogą oczarować każdego. Ogrody można odwiedzać już jutro od 11, a już teraz w trójkowym studiu Janka Łucki. Czas na sport. Po emocjach w piłkarskiej Lidze Mistrzów i Lidze Europy przyszedł czas na Lotto Ekstraklasę. To zejście na ziemię nie było jednak tak bolesne, jak wszyscy się spodziewali, bo kibice w Gdyni oglądali naprawdę świetne spotkanie. Walcząca o utrzymanie Arka wygrała z zdegradowanym Zagłębiem Sosnowiec 2-0. Pierwszego gola strzelił w 85. minucie Michał Jankowski, a drugą bramkę zdobył w doliczonym czasie Luka Zarandia. W tej chwili trwa mecz o mistrzostwo grupy spadkowej. Wisła Kraków podejmuje koronę

Z 10 na 11 kurier Krzysztof Zalewski, 1945 notowanie listy przebojów programu trzeciego i pierwsza dziesiątka przed nami. Na 10 jest utwór punku w wykonaniu Komy, Wędrówka. Z 12 na 10 Wędrówka i Koma w 1945 notowaniu listy. Na 9 zatrzymała się Spółdzielnia La Oche. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Dalibyśmy sobie

Wake me when it's over, The Cranberries, dziś z 7 na 5, co będzie dalej, wszystko zależy od Państwa. Dalej będzie miejsce 4, ale przed tym utworem chcę wspomnieć i pozdrowić panią Martę z Krakowa. Pamiętał o niej pan Paweł, jak się domyślam, bo wyraźnie się nie podpisał. W każdym razie pani Marto, miałem wspomnieć o pani przed utworem Guardian Angel, zespół Riverside na 4. Start again. to escape, but I have a key. I know the road. So I will take you there, look after you, and save us both. God in Angel Riverside, dziś na miejscu czwartym, z trzeciego po 13 tygodniach obecności na liście. List dostałem. Panie baronie, skoro jest pan ciekawy mojego zdania, to w przyszłym tygodniu obstawiam Florence and the Machine. To napisała pani Edyto. Ani Edyta, dziękuję pani Edyto za list. No i zapraszam do głosowania na najbliższe notowanie. Dziś po 22 już ukaże się kolejny nowy zestaw utworów, na które mogą państwo oddać swoje głosy. Pierwsza trójka przed nami. Na trzecim jest Daria Zawiałów. Na trzecim Szarówka, Daria Zawiałow. No i sam finał naszej listy 1945 notowania. Z czwartego na drugie Jestem w niebie. Fish, Emadę, Tworzywo. Jestem w niebie, Fisze, Madę, Tworzywo. To było 1945 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Bardzo Państwu dziękuję za wszystkie listy, obecność i zapraszam już po 22 do kolejnego głosowania, bo po 22 na stronach całkiem nowy zestaw. No i jeszcze numer jeden, nasz numer jeden, Niemiłość Organek.